حضور یہ ارشاد فرمائے کہ سست اور روٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں کو مدنی کام میں مصروف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کو بلانے کے بجائے ان کے گھر آپ خود پہنچ جائیں، خصوصاً جب نگران مشاورت کا یا تحصیل کی مشاورت کا نگران یا شورا کا کوئی رکن یا نگران کسی کے گھر جائے گا تو غالباً اگر اس کو ناراضگی بھی ہوئی تو آدھا تو وہ وہیں ترکیب میں آ جائے گا، پھر جب اس کو سمجھائیں گے تو مزید تو ترکیب میں آ جائے گا۔ اس کی تو صحیح بات ہے کہ آپ لوگ تحریک چلا دیں، نئے اسلامی بھائی پر کوشش کرنے میں ایک وقت لگتا ہے، اس کو بنانے میں کئی بنے بنائے جو ہیں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی ناراضگی کے باعث گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ ہفتے میں ایک بار کی تو ویسے ہی ترکیب دی ہوئی ہے، ذہن نصیب روزانہ اس کے لیے کوشش کیجیے اگر آپ کے علاقے میں زیادہ ہیں، ایسے بیسیوں ہوں گے سینکڑوں ہوں گے، ایک بار بھی اجتماع میں آ گیا کبھی اور پھر آنا بند کر دیا اس نے تو آپ اسے گھر پہنچ جائیں، ایک بار جائیں، دو بار جائیں، تین بار جائیں، پھر وہ کبھی تو آ جائے گا، اس کے گھر پہ جائیں، اس کی غم خاری اگر وہ پریشان ہے تو کریں، تحفہ دیں اس کو، مگر اس کو خرچے میں نہ اتاریں کہ آپ اس کے کھانے کے ٹائم پر پہنچ گئے اور اس نے آپ کو کھانے کی صلاح کی تو پلٹی مار کے بیٹھ گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ دور ہو جائے۔ تو ایسے ٹائم پر جائیں کہ جب کہ وہ فریش ہو، فارغ ہو، اس کے کھانے پینے کا ٹائم نہ ہو اور حتی الامکان اس کی چائے یا بوتل پینے سے بھی کترائیں، وہ تو پھر اس کا انداز اور جذبہ بتائے گا آپ کو کہ اگر آپ چائے نہیں پیتے تو پکڑ کے آپ کے منہ میں انڈیلتا ہے کہ نہیں، اگر انڈیل دے تو منہ کھول دینا، میں بہت زیادہ مجبور کرے تو پی ڈالنا۔ تو اس طرح انشاءاللہ کوشش کریں گے تو روٹھے ہوئے من جائیں گے اور سست ہیں وہ انشاءاللہ چست ہو جائیں گے۔ بلانا چھوڑو، جانا سیکھو انشاءاللہ۔ یہ بلانا تو ایک بڑے آدمی کا ہوتا ہے کہ اس کو بلا لو، چھوٹے آدمی اپنے چھوٹے تو بلانے کا بھی انداز تحکمانہ نہ ہو بلکہ عاجزانہ ہو کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ملاقات کی کیا صورت ہوگی، اس طرح کے جملے سے بھی ترکیب بنائی جا سکتی ہے، یا میں آپ کا انتظار کروں گا فلاں وقت، تو پھر انتظار کر لیں تو وہ سمجھ جائے گا کہ بلایا، لفظ بلانا یا بلایا ہے تو اس کو پکڑ کے لے آؤ میرے پاس، یہ بڑے بول ٹائپ کے ہیں۔ قاضی جو ہے، حکیم ہے، قاضی ہے، وہ مجرم کے لیے الفاظ ٹھیک ہے کہہ سکتا ہے پکڑ کے لے آؤ، لیکن ہم لوگ تو ہماری وہ کیٹیگری تو نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب۔